न दिन को सुकून है शाकिर, न रात को सुकून है। ये कैसा हम पे उमर इश्क का जुनून है, जो रचाए है तूने हाथ में मेहंदी से। वो मेहंदी नहीं है मेरे दिल का। सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के जावाले मेरे है वो घर किसी और का बसा के। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे एतबा का, कर दिया खून देखो मेरे एतबा का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। के उठाए हैं अशकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का।